Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فَإِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَسَاحِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اَنْ يَطُولَ اُمْرُهُ وَيَرْزُكُهُ اللّٰهُ الْاِنَابَةَ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şeriflerinden bir miktar okumaya devam edeceğiz. Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 449. sayfasına geldik. 11. hadisi şerife kadar. Şimdi onu okuduk. Bu hadisi şeriflerin izahına başlamadan önce buyurun evvela ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürselinin ve evliya Allah'ın ruhlarına hediye olsun diye, bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya, Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ruhlarına, kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın ruhuna, kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Said Kotku hocamızın ruhuna hediye olsun diye, bu beldede methum bulunan sahabe-i kiramın cümlesinin, Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin, tabiinin, evliyaullahın ruhlarına hediye olsun diye, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere buraya teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye, camimizin banisi İskender Paşa'nın ve caminin bu bağına gelinceye kadar yaşamasına, gelişmesine, tamirine, büyümesine yardımcı olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için, hayatta olan biz Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna hülasaten yüzü ak, anla açık sevdiği kullar olarak varmamıza vesile olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cabir Hazretlerinin bize rivayet ettiğine göre, bu hadis-i şerifteki kayda göre şöyle buyurduğu anlaşılıyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, min saadetil mer'i, kişinin saadetindendir, mutluluğundandır, en yetule umruhu, ömrünün, hayatının uzun olması ve yerzukuhullahul inabete, Allah'ın ona tevbe nasip etmiş olduğu bir halde ömrünün uzun olması kişinin bahtiyarlığının, mesutluğunun, mutluluğunun alametinden biridir. İnabet, tevbe ve rücu demek. Burada ve ile başlayan cümle hal cümlesi olabilir. Yani o halde iken ömrünün uzun olması demek oluyor. Demek ki Müslümanın ömrünün uzunluğu mutluluk alametidir. İyi bir şeydir. Temenni edecek bir şeydir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi uzun ömürlü, hayırlı ömürlü eylesin. Hepimize torunlarımızın torunlarının torunlarını göstersin. Allah aksakallı pir-i faniler olmak nasip eylesin. Güzel bir şey. Ama nasıl bir haldeyken güzel? Allah'ın kendisine tevbe nasip etmiş olduğu bir haldeyken böyle olması güzel. Yoksa içkide, kumarda, zulümde, haksızlıkta, hırsızlıkta, arsızlıkta, edepsizlikte. Aman onun ömrü çabuk bitsin de günahı az olur hiç olmazsa. O iyi değil. Yani tevbe nasip olmuşken ömrünün uzun olması iyidir. Her işin kıymeti Allah'ın rızasına uygun, Allah yolunda olduğu zamandır. Ömür bir zaman geliyor, insan ömürden de bıkıyor. Hele hele insan Allah'ı sevdi mi, Allah'ın sevgili kulu oldu mu, yükseldi mi bu dünyaya hiç meyli kalmaz, ahirete gitmeye can alır, can atar. Bak öyle kimseler var ki ölüm gecesine düğün gecesi diye isim vermiş. Şeb-i Arus diye isim vermiş. Yani korkmak değil, çekinmek değil, sakınmak değil, üzülmek değil, düğün bayram. Neden? Sevine sevine dostların yanına gidiyorum diyen insan ister tabii. Şimdi seni kalk bir yere götüreceğim dese birisi. Nereye götüreceksin? Peygamber Efendimiz'in olduğu yere götüreceğim, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in olduğu yere götüreceğim, sahabe-i kiramın olduğu, iyi insanların olduğu, efendim Şems ve Zemherir'in olmadığı, şiddetli sıcağın, şiddetli soğuğun olmadığı, efendim en güzel nimetlerin, en güzel lezzetlerin olduğu yer. Aman aman iki gözüm hemen eteğine sarılır insan gitmek için. Ne yapacağım ben? Bu çamurlu dünyanın nesine gözüme mi görünür diye şey yapar, can atar insan. Tabii o zaman şey yapmaz. Ama ahirete imanı yoksa bir insanın, kafirse, o zaman ölümü yokluk sanıyor. O zaman da hiç ayrılmak istemez. Lev yu'ammeru elfe senetin, keşke bin yıl yaşasa diye temenni eder. Yani ihtiyarladıkça dünyaya hırsı artar. Sarılması artar. Ya bu yaşa gelmişsin, Allah'tan kork, utan. Utanmaz mısın şu hale, bırakmamışsın hala? Ne biçim haldir senin bu halin? Biraz Hakk'a dönsene. Ölmemek için uğraşıyor. Ne kadar çırpınsan boşuna, nasıl olsa ölüp gidecek. Allahu Teala Hazretleri bize hayırlı hayat nasip etsin. Hayırlı ölüm nasip etsin. Şöyle efendim, iman ile, Kur'an ile, Resulullah'ın cemalini göre göre efendim, hoş hal ile cennetlik kul olarak cennetteki makamını müşahede ede ede Allah can vermeyi nasip eylesin. Amin. Bu dünyada da ama inabet olacak. Yani tevbe olacak. Yani yanlış yolu bırakmış olacak insan, doğru yola girmiş olacak. O da esas. Her işin başı tevbedir. Tarikatın evvel makamı, ilk adımı tevbedir. İlk önce tevbe ya Rabbi. Meğer ben ne kadar yanlış yollarda yürümüşüm ya Rabbi. Sen bana ihsan eyledin, ikram eyledin, bana nice nimetler inam eyledin. Ben de ne kadar yanlış yollara gitmişim ya Rabbi, tevbe. Bıraktım ya Rabbi bütün o yanlış yolları, eski arkadaşları, eski halleri. Şimdi senin yoluna bir girişle girdim ki bırakmam ya Rabbi senin yolunu. İnşallah bana yardım eyle, tevfikini refik eyle diye tevbe edecek insan. Ne zaman tevbe edelim? Accilu bit tevbeti kablel mevt. Ölüm ansızın geliverir. Yarına öbür güne bırakma. 70 yaşa, 80 yaşa bırakma. Haccı yapıp geldikten sonraya bırakma. Hacca da gidemezsin belki. Emekli olduğun zamana bırakma. Belki emekli olacak vaktinde olmaz. Belki yarına çıkamazsın. Efendi doğru yola gel diyorsun. Hele bir emekli olayım da diyor. Hele bir emekli olayım da diyor. Bir hacca gideceğim de diyor, bilmem ne de diyor, bilmem ne de diyor, şu çocuk da evlensin de diyor, bu kötü işleri bırakacağım. Olmaz. Kötü bir şeyi şıp diye bırakacaksın. Anında keseceksin. Tereddüde lüzum yok. Bir şey kötüyse hemen bırak. Hemen gel. Hemen gel. Geç kalmış olabilirsin. Geçiverir. Fırsat elden gidiverir. Fırsat elden gidiverir. Allah Teala Hazretleri bize tevbe-i sadıka nasip eylesin. Sabite nasip eylesin. Sabit öyle. Tevbe ettik tamam. Artık bir daha dönmeye hiç niyetim yok. Hak yolda sabit kadem olacağım. Sağlam basacağım. O eski hayata dönüp bir daha bakmam. Ateşe atacaklar gibi korkması lazım insan. Yani doğru yola girdikten sonra o eğri yoldan ateşe atacaklarmış gibi korkması lazım. Oraya gitmemesi lazım. O eski arkadaşlar yolda görür insanı. Gelsene ya bu akşam da içelim beraber. Gelsene ya bir işte bir parti poker çevirelim. Gelsene ya şöyle yapalım, böyle yapalım. Hadi felekten bir gece çalalım. Ne çalıyorsun? Yok. Gel ben seni başka yere götüreyim diyeyim. Yani siz onları doğru yola çekmeye çalışın. Onlar ya parası benden derler. Ben şu ayyaşların, sarhoşların arkadaşlığını hayret ediyorum. Fedakar mı fedakar? Müslümanlarda yok o fedakarlık. Ama şerde. Parası benden diyor, gel. Kim bilir kaç liraya patlar bir içki alemi, parası benden diyor. Yok diyorsun, bilmem ne diyorsun filan, gene çekmeye çalışıyor seni. Allah, Allah tevbe nasip etsin, tevbede sabit eylesin, yolundan ayırmasın. Min sünnetil mürselin, el hayâ'u vel hilm, vel hacâmetü ve sivâkü ve teatturu ve kesretül ezvâç. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif ki İbn Hibban'da var. İbn Hibban değil de başka kaynaklarda var. Peygamberlerin törelerindendir, adetlerindendir. Neler? Peygamberin adetlerinden olanlar nelerdir? Sayıyor. El hayâ'u. Birisi utanmak. İkincisi vel hilmu, halim selim olmak. Utanmak, halim selim olmak. Üçüncüsü vel hacametü, hacamet olmak. Yani kan aldırmak. Ve sivakü, dişleri misvaklamak. Ve taatturu, güzel koku sürülmek, hoş kokular, efendim misk, esans, güzel kokular sürünmek. Ve kesretül ezvaç, zevcelerinin çok olması. Peygamberlerin törelerinden, usullerindendir. Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam, böyle eski peygamberlerden de böyle rivayet edilmiştir. Hanımlarının çokluğu ve bu sayılan şeyler. Şimdi ilk iki tanesi el-hayâ'u vel-hilm, ahlaka dair şeyler geldi. Ben başka rivayetler bulabilir miyim diye şerhine baktım. Ama daha derin bir şekilde asıl kaynaklarına bakıp da araştıramadım. Hayâ ve hilm, tabii güzel huylardan iki tanesi. Elbette peygamberlerin huyları hepsi en güzel huylardır. Onlara bir sözümüz yok. Yalnız bu devirde diyorlar ki bırak bu utanmayı kardeşim, olmaz, hayatta başarı sağlayamazsın, bu kadar utangaç olma diyorlar. Peygamber Efendimizin zamanında da birisi yakalamış birisini, boyuna bu kadar utangaç olma diye nasihat ediyor. Ona demiş ki Peygamber Efendimiz, onu bırak, yakasını bırak o adamın, haya imandandır buyurmuş. Yani yalnız şimdi söylenmiyor bu sözler. Ha bu kafirciklerin sözleri var ya, ta eski zamanlardan beri söylenir gelir. Yani dinimizin kitaplarını okusanız bakarsınız, dünyada hiç yeni bir şey yok. Hep eskiden beri söylenene gelmiş şeyler. O zamandan söylemişler. Bu kadar utangaç olma demişler. Hani şimdi diyorlar ki, sen benim dediğim yap, günahın bana. Diyor, demiyorlar mı? Hep duymadık mı? Sen benim dediğim gibi yap, günahın bana diyor. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede deniliyor ki kimse kimsenin günahını yüklenemez. O gene yapan yaparsa o kabahati, o da günaha girer ama ötekisi o cesaretinden dolayı, yap günahı bana dediğinden dolayı hem kendi günahını yüklenecek hem ötekisinin günahını yüklenecek. İki misli olacak. Edepsiz çünkü. Cesaret etti. Günahtan korkmadığını gösterdi. Senin günahın da bana dedi. Tamam, ona onun günahının bir misli gelecek ama ötekisi de günahsız kalmayacak. O da cezalı gene. Fakat iki misli olacak. Bak, o da Kur'an'da cevabı var. Her şeyin cevabı var. Elhamdülillah dinimizde her şey söylenmiş. Utangaç, Peygamber Efendimiz onun yakasını bırak diyor. Haya imandandır. Bırak utansın. Bizim çektiğimiz utanmazlardan, yüzsüzlerden, arsızlardan, sanki müstehcen neşriyat bitmiş gibi, hiç kalmamış gibi dünyanın başka ülkelerinden şimdi müstehcen neşriyat kitapları, mecmuaları şey yapılıyor. Hiç başka iş kalmadı. Ne olacak? Zayıf Müslümanlar, zavallı halkımız, gençler, efendim açacaklar, resimlere bayılacaklar, günahlara dalacaklar, efendim kabahatleri işleyecekler, doğru yoldan çıkacaklar, raydan çıkacaklar, şaşıracaklar. Ne olur? Cinsi duygular kuvvetli duygulardır. Ne olacağını ben söyleyeyim. Cinsi duygular kuvvetli duygulardır. Tabii beyni dönecek çocuğun, günaha gidecek. Günaha gittikten sonra tabii para ister, pul ister. Bu sefer Allah korkusu kalmadı ya kalbinde, o parayı nereden sağlayacağına bakacak. Belki bunları cinsi hislere teşvik eden adamların kasalarını soyacak. Onların başına gelecek. Belki banka soyacak. Belki bir kuyumcu soyacak. Çok para lazım çünkü. Zevki sefa parasız olmaz. Boğazda bir bilmem ne şu kadar paraya patlıyor. Bu kadar rezalet şu kadar paraya oluyor. O parayı bulmak için gayrimeşru yollara sapacak. Meşru yoldan çalışmayı yapacak. Anneler babalar diz diyecek. Bizim evlat nereye gitti, ne oldu, ne kaldı. Kötü cereyanlar, menfi ideolojiler böyle insanlara diyecek ki tamam para bende. Yeter ki benim tarafıma gel, iki tarafına iki tane tabancayı as, ben sana parayı veririm. İstersen nikah da yaparım, devrim nikahı yaparım. Ondan sonra nikah falan yok ortada da, yani laf olsun diye nikah diyor, devrim nikah. Bir arada yaşayacaklar. Komün hayatı yaşayacaklar, komünist ya. Her şey müşterek, kadın dahil. Öyle yaşayacaklar. Ondan sonra onlardan bu memlekete hayır gelecek. Onu öyle yaptığı zaman yakalıyorlar da onu o tarafa itene bir şey yok. Subhanallah. Taşları bağlamışlar da köpekleri salıvermişler. Öyle şey olur mu? Ama İslam öyle değil. İslam samimi bir ideoloji olduğu için tak başından kesiyor kabahati. Yasak yere adımını atmak bile yok. Bitti. İçki. İçki içen kendisini ya tutar ya tutamaz, ya narı atar, ya sarhoş olur, ya cam kırar, ya arabayı devirir, ya bir insanı bıçaklar belli olmaz. İçki yasak, bitti. Efendim ben kendimi tutarım. Sen külahımı anlat kendini tutacağını. Hiçbir şey yapamazsın. İçki geldi mi, ilk önce içki içersin, ondan sonra da her türlü rezaleti yaparsın. Bir de bakarsın polis nezarethanesindesin, bir de bakarsın hapistesin, bir de bakarsın dar ağacındasın. Yahu ben hiç bilemedim, içki içtim, aklım başımda değildi dersin ama iş işten geçer. İşte İslam koruyucu hekimlik gibi. İslam koruyucu hekimlik gibi kusura götüren yolu başından tıkıyor. Burası yasak. Buradan gitme. Yasak diyor, bitiyor. Zina yasak. İçki yasak. Kumar yasak. Gayrimeşru kazanç yasak. Efendim şunu yasak, bunu yasak. Etrafımız bir sürü yasak doldu. Tabii ya, ne sandın? Yollarda da polislerin yasakları yok mu? Sağa dönülmez, sola dönülmez, sürat 50 kilometreden fazla olmaz. Neden onlar? Senin selametin için. Senin yoldaki selametin için. Sen o işaretlere riayet etmezsen çarpışırsın bir kamyonla, altında kalırsın, ölürsün. Ölmeyesin diye trafik polisi senin hayatını korumak için düşünmüş o yasakları, ondan koymuş. Hayatta bu kadar yasaklar var. Kaç tane? Sayarsın parmaklarınla. Yetmezse efendim hadi diyelim 20 tane, 30 tane yasak var. Ama helaller sonsuz. Oo, arzullahi vasıa. Bir sürü helal var. İçki yasak, tamam. Portakal serbest, elma serbest, muz serbest, efendim armut serbest, kavun serbest, karpuz serbest. Yani saymaya lüzum yok. Daha ne istiyorsun? Mübarek. Her şey serbest, serbest, serbest, serbest. İçki yasak. Neden? Aklını alıyor da onda. Aklını başından alıyor senin. Senin vücudunu sıfıra indiriyor. Seni bir kıymetsiz insan haline getiriyor. İslam aklı koruyor. İslam aklın bekçisi olduğu için içkiyi yasaklamış. Peki anladım. İçkiye kabul. Tamam. Zaten polis de fazla içkiliyken araba kullandırmıyor. Tamam. Sen kazandın hocam bu sefer. Peki zina neden haram? Zinayı iki kişi yapıyor. Karşı taraftaki kadıncağız. O da birisinin anası veya o da birisinin karısı veya o da birisinin kızı. İster misin senin öyle olsun? Aman hocam ne diyorsun? Aman Allah saklasın. O zaman sen de yapma. Yuvalar yıkılıyor. Hayatlar mahvediyor. İslam nesli de koruyor. Nesil de parti olacak. Anası belli, babası belli. Bunların bir araya gelmeleri düğünle, nikahla olmuş, şanlı, şerefli olmuş. Herkesin alnı açık. Evladı da kimin bakacağı belli. Bu babası, bu da anası. Bu emzirecek, bu rızkını, efendim parasını kazanacak, getirecek. Terbiyeleri de bunlara ait. Bülüğ çağına erinceye kadar. Ondan sonra evlendirdi mi tamam, pekala. Ondan sonra mesuliyet kendisinin. Bak İslam nasıl nizam koymuş? İslam'ın bu nizamına düşmanlarımız kızıyor. Ya şu Türkiye'yi bir türlü alt edemedik be. Allah Allah. Nedir bu Türkiye'den çektiğimiz? Bir zamanlar Balkanlara gelmişler, bir zamanlar Viyana'ya gelmişler. O hele bir durdurduk. Bir de bu oldukları yerden çökertelim. Bir türlü çökmüyor. Neden çökmüyor? Araştırıyorlar, araştırıyorlar. Sayfalar, şeyler karıştırıyor. Gavurun, kafirin azlısı Arapça öğreniyor. Allah Allah. Dur bakalım, Müslüman mı olacak? Ne Müslüman olması, domuzun Müslüman olması olur mu? Müslüman olacağından değil, İslamiyet'i iyice öğrenecek, nereden Müslüman'ı kandırırım, fitne çıkartacak. İslam tarihi yazıyor. Babasının hayrına mı? Hayır. Babasının şerrine yazıyor. Müslümanları aldatacak. Dinden, imandan uzaklaştıracak. Ondan sonra kendi işini yapacak. Kendisi rahat edecek. Bak kendisi her türlü zulmü yapıyor. Afrika'da elmas madeni çıkıyor diyor. Afrikalıları öldürüyor. Oradan öteki devlete hücum ediyor. Buradan beriki devlete hücum ediyor. Neden? Menfaati var kepazenin. Para kazanıyor oradan. Başkasının memleketini istila etmiş. Oradan madenlerden metal çıkartıyor, para çıkartıyor, elmas çıkartıyor. Çeşitli şeyler çıkıyor. Orduyu kurmuş. Ver yansın. Bu şehre beyazlardan başkası giremez. Zenciler giremez. Hani sizin insan hakları, hürriyetleri diye bir şeyleriniz vardı galiba kitaplarda. Yazıyordu, okutuyorlar bize hukuk fakültesinde bilmem şurada burada. Ha o bizim propaganda servisimiz. O insanları aldatmak için propaganda servisleri o. Kendilerini melek gibi gösterecekler. Ondan sonra gene elmas olan yere hücum. Petrol olan yere hücum. Halkları kesmek serbest. Ama Müslümanlar barbar. Ne yapmışlar bu barbar Müslümanlar? Kendi vatanlarını korumaya kalktığı zaman adamlar barbar oluyor. Ötekiler hücum edince medeni oluyor. Gözünüzü açın. Düşmanımız tam böyle hareket etmiş. Ben biraz karikatürize ediyorum ama gerçekleri söylüyorum. Tamamen asırlar boyu böyle olmuştur. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinine sımsıkı bağlı eylesin. Bizim dinimiz bizim dünya ve ahiret saadetimizin reçetesidir. Evet, haya sahibi olacağız. Bir, hilim sahibi olacağız. Hilim ne demek? Hilim kızılacak yerde sükunetini kaybetmemek, vakarını bozmamak, aklının kontrolünü kaybetmemek demek. Hilim dediğimiz şey bu. Halim selim insan. Yani karşı taraf kızılacak bir şey yaptığı zaman bile şöyle bir sakin, makul bir cevap veriyor. Tamam, düzeltiyor işi. Ağır başlı, uymadı bak. Ötekisi edepsiz, bu uymadı. Tamam, ağır başlı, halim selim diyoruz. Hilim çok kıymetli bir sıfattır. Ve zordur. İnsan kızdığı zaman aklının kontrolü gider. İnsanın üzerinden kırar geçirir ortalığı. Hanımını döver, çocuğunu döver. Dövülür mü bu çocuklar? Döverler. Neden? Kızdı. Çocuklarınızı dövmeyin. Çocuklarınızı asil insan gibi bir muamele ederek öyle yetiştirin. Yani şahsiyet sahibi olması için onlara şahsiyetli insan muamelesi yapacaksınız. Bağırıp çağırıp dövdüğünüz zaman her zaman söylüyoruz, gene bizim kardeşlerimiz kendi evlatlarını dövüyorlar. Dövmeyin. Çocuğu dövdün mü o anda o işi yaptırmazsın ama huyunu bozarsın. Çok söylersin, arsız olur, hiçbir şey dinlemez. Dövmeden, evladım hiç yakışmadı sana. Sen büyük adam olacak bir insansın. Bir daha böyle yapma, olur mu evladım? Hadi affettim filan diyerek bir dahaki sefere yapmamasını güzellikle sağlamaya çalışın. Güzel örnek olun kendiniz. Güzel örneklerle beraber konuşturun, arkadaşlık ettirin, o da iyi insan olsun. İyi terbiye edememişsin, basıyorsun sopayı. Kendini döv. Kendini iyi terbiye edememişsin. O çocuğu sana verdi Allah. Küçükten, kundaktan beri senin çocuğundu. İyi terbiye edememişsin, şimdi pataklıyorsun. Gücün kuvvetin yerinde. O da büyüsün, o da seni pataklar. Bu sefer onun da fazlası kuvvetli olduğu zaman, sen zayıf düştüğün zaman o da seni pataklarsa olur mu? Olmaz. Yani iş kuvvetle olmayacak. Akılla, mantıkla, gönülle olacak. Gönülle daha güzel olur. Gönülle olan bir şey daha güzel olur. Haya da güzel, hilim de güzel, halim selimlik de güzel. Kızılacak yerde bile kızmayıp kontrolünü elden kaybetmemek. Hacamat, kan aldırmak demek. Tabii bu eski devrin bir tedavi şeklidir. Malum insanlar beslenmeleri sonunda kanları fazlalaşır. Efendim, tansiyonlar olur, sıkıntılar olur vesaire olur. Belli zamanlarda bizim büyüklerimiz kan aldırırlardı. Çizerek veyahut daha başka şekillerle, işte hacamat yaptırmanın şekli şemaili kanlarını aldırtırlardı. O zaman kan biraz akıp gidince vücut tazeleniyor. Eski kanlar gitmiş oluyor. Böyle iyi olurdu. Sıhhat meselesi bu. Bu hacamatı da böyle tavsiye etmişlerdir. Bu da eski peygamberler bile yaptırmış. O zamandan gelme bir töre adet olduğu anlaşılıyor. Misvak. Sivak, misvak demektir. Dişleri temizlemeye yarayan bir dal parçası. Dalı kesiyorsunuz, uç tarafı telleniyor. O tellenen kısmıyla dişlerinize böyle sürte sürte, sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan, üstünde sarılık kalmıyor dişlerinizin, kirpas kalmıyor. Bir de misvak ağacı kendisi eczası olan, özelliği olan bir ağaçtır. Ağzı temizliyor, mikropları öldürüyor ve dişler güzel oluyor. Diş etlerinde hastalık olmuyor. Ankara'da bizim bir tanıdığımız dişçi var, araştırma da yapar biraz, meraklı bir dişçi. O diyor ki, insanların büyük ekseriyetinde diş kökü hastalığı iltihabı vardır. Dişleri sallanmaya başlar belli bir yaştan sonra. Dişleri sallanır, piyore derler bu hastalığa diyor. Yani büyük ekseriyette vardır, %80, %85 insanda vardır bu hastalık. Misvak kullananlarda olmuyor diyor. Ben de o doktora gidip geliyordum, bir dişimin çürüğünü doldurmak için gidiyordum. Bir arkadaş da benim arkadaşım olarak yanıma geliyordu. Dişçiye söz açıldı da işte bazı kimseler misvak kullandığı zaman diş etlerinin kanadığını söylediler. O arkadaş dedi ki, evet ilk başta biraz kanıyor ama sonra diş eti daha sağlam oluyor dedi. Bak ben şimdi, benim eskiden dedi, abdest alırken ağzıma su verirken dişim kanardı dedi. Bak şimdi bir şey yok dedi. Hadi bakalım oturması şeye, sandalyeye dedik, oturttuk. Önce bir dişçi baktı arkadaşın ağzına. Sonra ben de bir eğildim, baktım. Sanki bir inci kutusu açılmış, içinde inciler dizili. O kadar güzel dişleri, o kadar sıhhatli diş etleri. Hayret ettim. 200 sene dedi böyle, önce dedi, diş etlerim kanar dururdu dedi. E ne yaptın? Misvak kullana kullana böyle bu kadar sıhhatli oldum dedi. Yani misvağın böyle bir temizleme hassası var. Allah'ın rızasını kazanmaya faydası var. Efendim namazın sevabının 70 kat fazla olmasına faydası var. Efendim ağzının sıhhat kazanmasına faydası var. Dişlerin temiz olmasına faydası var. Boğaza faydası var. Mideye faydası var. Hasılı Allah'ın emrettiği şeyler, yani Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şeylerde hep bir güzellik olduğu için bunda da çok güzellikler var. Tecrübeyle sabit. Yani deneyenlerin söyledikleri şeyler. Misvak da güzel. Ve taattur ıtır kullanmak demek. Yani güzel koku kullanmak. Hoş koku sürünmek yüzüne veya misk veya amber veyahut abir veyahut daha başka bir şey. Bu da güzel bir adettir. İnsan ter kokacağına, teke gibi kokacağına, efendim güzel koksun diye böyle güzel koku sürmek peygamberlerin töresindendir. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Biz güzel kokular sürünürüz. Kimler sürünür? Eskiden erkekler sürünürdü bizde. Kadınlar dışarıda sürünmezdi. Yani eskiden dediğimiz töremiz böyleydi. Hadis-i şeriflerde, ayetlerde böyledir. Efendim, kadın evinde sürünebilir. Ama kokusunu başka bir erkek duydu mu günaha girer. Dışarıda sürünemez. Çünkü dışarıda kendisini beğendirmek mecburiyetinde değil. Bilakis örtünmek zorunda, güzelliklerini belli etmemek zorundadır kadın. O zaman dışarıda sürünmesi doğru olmuyor kadın. Paris'ten güzel parfümü alıyorlar, sürünüyorlar. Sokaktan geçtikten sonra, 3 gün sonra geçsen o sokaktan gene kokusu kalıyor. Nasıl yapmış gavur şeyi böyle? Çok güzel kokulu. Sürünüyorlar, geziyorlar şeyde, şehirde. Yanından geçtiği zaman insanın burnuna geliyor kokusu. Ha, onun kokusunu başka erkekler duyduğu müddetçe melekler ona lanet eder. O kadına. Hadiste böyle geçiyor. Melekler lanet eder, boyundan büyük günahlara girer, öyle döner. Kadın evde sürünecek, biz erkekler dışarıda sürüneceğiz. Şeyimiz böyledir. Ama şimdi şeyler döndü, adetler, örfler, töreler döndü, erkek güzel koku süründü mü, yabancılar, şeyler, yani İslam'a yabancı kalmış olanlar, böyle yan yan bakıyorlar insana. Ben bir kere bir arkadaşın dükkanına gittim. Çıkarttı, selamun aleyküm, aleyküm selam, hoş geldin hocam filan dedi. Bana bir koku sürdü, mübarek, koca bir şişe elinde. Ağzından bir devirdi, sanki elim yıkanmış gibi. Neyse çok. Süründüm güzel kokuyu, çıktım, çarşıdayım. Aşağıda bir kumaşçı dükkanına girdik. Kumaşçı dükkanına girdik ama tezgahtar, bir de dikkat ediverdim ki öteki tezgahtara Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bilmem ne bir şeyler söyleyip duruyor. Yani benimle alay ediyor. Ben hacı kokusunu güzel fazla sürdüm ya. Yani birbirleriyle de beni alaya almak istiyorlar güya. Hani Müslümanmış, Müslüman gibi değil de kendisi. Müslümanmış gibi davranarak benimle alay ediyor. Yani çok fazla koku sürmüş. Anladım ama ne diyeyim, güldüm. Eskiden bu benim yaptığım makbuldü, şimdi bizim yaptığımız garip görün. Alışsınlar biraz. Biraz işin bizim tarafın doğru olduğunu, ne yapalım gülerler filan, sonra kendilerinin gülünecek durumda olduğunu anlarlar. Ve kesretül ezvaç, zevcelerin, hanımların çok olması eski şeylerden, töre, peygamberlerden. Bizim dinimizde Peygamber Efendimiz de zevcat-ı tahiratı vardı. Yani çok evlenme durumu vardı. Kur'an-ı Kerim'de de dörde kadar فَنْكِحُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُرَاسَ وَرُبَاءَ diye ikişer, üçer, dörder hanım alabileceğini Müslümanların böyle belirtmiştir Kur'an-ı Kerim. Eğer aralarında adalet etmekten korkarlarsa bir tanesinin uygun olacağını ifade etmiştir. İfade etmiştir. İkinci hadisi şerife geçelim. Min alameti hubbillahi zikrullahi ve min alameti buğdullahi buğdu zikrillah. Sadaka Resulullah. Enes radıyallahu anh'ten. Bu hadis-i şerife çok dikkat etmenizi rica edeceğim. İyice hatırınızda tutun. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ın zikrini sevmektir. Sen Allah'ı seviyor musun? Ne demek hocam? Canım feda. Rabbimiz, Halıkımız, Allah-u Teala Hazretleri. Elbette. Çocuklarımıza bile ilk başta onu öğretiyoruz. En çok kimi seversin evladım? Allah'ı severim diyor. Ondan sonra kimi seversin? Peygamberi. Tamam, küçükten beri bildiğimiz bir şey. Güzel. Burada ittifak etmişiz. Hiç aramızda ihtilaf yok. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ın zikrini sevmektir. Allah'a buğz etmenin alameti, yani Allah'ı sevmemenin alameti Allah'ın zikrine buğz etmektir. Allah'ın zikrine buğz etmek, kızmaktır. Allah'ın zikrine sinirleniyor Beyza'dan. Hoşuna gitmiyor. Zikri sevmiyor. Kızıyor ona. Olmaz. Olmadı. Hakiki Müslümanlık olmadı. Hocam işte bilmem ne. Herkes Müslümanlığın hakikisi kendisinde sanıyor. Peki davacı olduk. Yakasına yapıştık. Hangimiz haklıyız? Kim çözecek? Kur'an-ı Kerim çözecek. Hadis-i Şerif çözecek. Yani adam çünkü Müslümanlık bende demek istiyor. İyi Müslüman benim demek istiyor. Nereden ölçeceğiz? Terazi ne? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri. Buyur. İşte hadis-i şerif. Buyur. Ayetten delil isterim. Pekala, ayetten delil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüzkürullaha zikren kesiren ve sebbihuhu bükreten ve asila. Ey iman edenler, Allahu Teala Hazretlerine sabah akşam tesbih eyleyin ve onu çok zikir ile zikredin. Ve hocam buradaki zikir belki hatırlamak manasına geliyordur da hıktar filan. Vezkür isme rabbike bükreten ve esila. Bak burada Rabbinin adını, ismini sabah akşam zikreyle diyor. Ne diyeceksin şimdi? Hiçbir şey diyemez. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerime var, zikri emrediyor. Allah'ın adını çok zikretmeyi emrediyor. İçinden dışından aşikare gizli Allah'ı zikretmeyi emrediyor. Pek çok hadis-i şerifler var, Allah'ın zikrini emrediyor, Allah'ın zikrinin faydalarını söylüyor, Allah'ı zikretmenin sevabının cihattan bile üstün olduğunu söyleyen hadisler var. Cihattan bile üstün. Onun için büyüklerimiz ne mübarek insanlarmış. Dedelerimiz düşmana saldırıyor. Nasıl saldırırlardı? Allah Allah Allah Allah Allah. Ne mübarek insanlarmış. Bak orada bile ahiret kârını hiç unutmuyorlar. Hem cihat sevabını alıyor hem zikir sevabını. Ne mübarek insanlarmış. Allah Allah Allah Allah. Yani zikre devam, cihada devam. Öyle devam ediyorlarmış. Biz onların ayağının tozu olamayız. Onu tengili bir tarafa bırakalım. Anlayalım, ondan sonra tengil edelim. Anlayamıyor ki. Ecdadın şiirini anlayamaz. Ecdadın efendim yazdığı kitabeyi anlayamaz. Ecdadın tarihini bilmez. Yaptığı hayırları bilmez. Ecdadın dostunu bilmez, düşmanını bilmez. Bu ne biçim torunlar? Ecdadına İngiliz kadar düşman. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Ne biçim torun? İngilizle yan yana gelmiş, Yunanlıyla kol kola girmiş, ecdadına ver yansın ediyor. Kim bu ver yansın ettiğin? Dedem. Dedene ne çatıyorsun? Şaşkın bir adam. Geç dedenin yanına, çatacaksan bu tarafa çat. O İngiliz senin denizaltını batırdı, efendim o ülkelerini istila etti, o Yunanlı senin şu kadar kardeşini kesti, o Bulgar şunu yaptı, bunu yaptı. Resmen hocam dostuz, NATO'da bilmem ne de. Canım resmen dostuz. Yani bakanlarımız, şeylerimiz resmi ağzı kullansınlar. Biz bize, yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamayız ki. Biz de olanları, bir millet tarihini unuttu mu mahvolur. Unutur muyuz biz? Benim dedem şehit olmuş şeyde. Suriye'de yeri bile belli değil. Suriye taraflarından bir mektup gelmiş, ondan sonra aradınsa bu. Allah şefaatlerine erdirsin. Ben o dedemi şey yapanların hesabını sormaz mıyım? Hakkım değil mi? Ne arıyordu benim Suriye'mde, benim memleketimde o adam? Allah'ın zikrine meşgul olun. Allah'ın zikri kaledir, kale. O kaleye giren belalardan korulur, düşmanlardan kurtulur. O kaleden dışarıda kalanı kurtlar kapar. Düşmanlar parçalar. Allah'ın zikri kalesine girin, emin olun. Min fıtratil İslam el guslu yevmel cumuati vel istinanu ve ahsul şaribi ve i'fa'ul leha fe innel mecuse tu'fi şevaribeha ve tu'fi lehaha fe halifuhum ve huzu şevaribeküm ve va'ful ve a'fu. Bu hadis-i şerifte bize bir şey çıkıyor, ibret çıkıyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, İslam'ın fıtratından, fıtrata uygun, tabiata uygun efendim tavsiyelerinden birisidir. El guslu yevmel cumaati. Cuma günü gusül abdesti almak. Cuma günü gusül abdesti almak, İslam'ın fıtrata uygun emirlerinden güzel bir şeydir. Bir hadis atlamışız, sonra ona dönelim. Aşağıdan fark ettim. Cuma günü gusül abdesti almaktır. Başka, vel istinanu ve misvaklanmaktır. Yani cuma günü topluluğa gidiyorsun ya, cuma namazı kılacaksın, hatip minbere çıkacak, efendim cuma hutbesini okuyacak, ha, tertemiz yıkanmış olacaksın. Ne ter, ne kir, ne pas, güzel kokular süreceksin. Dişlerin tertemiz, misvaklanmış olacak, kir yok, bir şey yok, ağzın kokmuyor. Ve ahsus şaribi, efendim, cuma günü yıkanmak, misvak kullanmak, efendim, bıyıkları kısaltmak, almak. Bıyıkları almak. Yani İslam'ın fıtratına uygun, efendim, fıtrata uygun emirlerinden, tavsiyelerindendir. Ve i'faul liha, yani sakalı çoğaltmak, yani uzatmak. Sakalı uzatmak, büyüğü kısamak. Arkasından buyurdu ki Peygamber Efendimiz, dikkat edin, fe innel mecuse tu'fi şevaribeha ve tu'fi lihaha fe halifuhum ve huzu şevaribeküm ve afu. Mecusiler bıyıklarını keserlerdi, bıyıklarını uzatırlardı, çoğaltırlardı ve sakallarını azaltırlardı. Siz onlara muhalefet edin, bıyıklarınızı alın, sakallarınızı salıverin, uzatın buyurmuş Peygamber Efendimiz. Mecusi gayrimüslimlerden bir zümredir ki İran'da eskiden bulunuyordu. Ateşperest dediğimiz kimselerdi. Onların işte Zendavesta diye kitapları vardır. Zerdüşt diye bir adamları gelmiş geçmiştir. Onların yazdığı şeyler var. Yani bir yanlış din, müşriklik alameti. Bir iyilik tanrısı var, bir kötülük tanrısı var. Ateşe tapıyorlar, ışığa tapıyorlar. Nur tanrısı, zulmet tanrısı filan diye saçma sapan şeyleri var. Tabi mecusilerin şeyi öyle. Onlar bıyıklarını uzatırlarmış, sakallarını tıraş ederlermiş. Siz onlara muhalefet edin, siz bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın diyor Peygamber Efendimiz. Muhalefet edin diyor. Yani Müslümanın kendi öz şahsiyeti vardır, başkasını taklit etmez. Bir de Peygamber Efendimiz Yahudilere, Hristiyanlara ve Mecusilere muhalefet etmeyi bize emretmiştir. Bunu da bilesiniz. Yani benzemeyi değil, benzememeyi tavsiye etmiştir. Basit şeylerde bile benzememeyi tavsiye etmiştir. Mesela Muharrem'in onuna hürmet etmek, eski ümmetlerde de vardı. Muharrem'in onuna hürmet etmek, onunda oruç tutmak. Peygamber Efendimiz diyor ki tam onlara benzememek için hem 9'unda hem 10'unda tutun veyahut 10'uyla 11'inde tutun. Benzemek olmasın yani, onlar gibi olmasın diye. Yolda giderken şöyle bir baba yiğit yürüyün, kenara çekilmek zorunda kalsın adam. Sen Müslümansın, Allah'ın varlığını kabul etmişsin, çekilsin kenara. Böyle tavsiye etmiş bizim dinimiz. Sonra Allah'ın düşmanlarını dost edinmeyin demiş. Dost edinirsin ne olur? Çelme takar, içten vurur, gözünü açacaksın. Ahit yapmayacak mıyız? Anlaşma ahit olmaz mı? Olur. Olabilir, ona bir şey demiyoruz. Ama gavurdan dost, domuzdan post olmaz demiş dedelerimiz. Ne güzel söylemişler. Dost olmaz. Bir zaman için bir anlaşma yapar, ondan sonra fırsat buldu mu ahdini bozar. Müslüman bozmaz. Müslüman sözünün eridir, sadıktır. Söz verdiği şeyi yapmaya çalışır, onlar bozarlar. Onlar için mühim değildir. Allah'tan korkmazlar, mesuliyet duygusu yok, ahirete inanmazlar. Efendim, kötü huylulardır, yaparlar. Bizim hiç ecdadımız öyle yapmamış. Ahdine sadık kalmış. Güzel bir numunedir ki, İslam'ın ilk yayıldığı devirlerde Hama veya Humus şehrine geliyor Müslüman mücahitler, hakim oluyorlar. Tabii hakim olduğu zaman ahaliye İslam'a girin diyorlar, giren giriyor. Girmeyen Hristiyan olarak, Yahudi olarak kalmış. Kalanların da vergi vermesi lazım. Vergilerini alıyorlar. Fakat biraz sonra bir haber geliyor ki Bizans büyük bir ordu toplamış, Müslümanların üzerine saldırıya geçiyor, gelecek. Düşünmüşler askerlik icabı. Şimdi biz düşman bir beldedeyiz, ahalisi de onlarla bir olur filan diye ne düşündülerse askerlik ilminin bir gereği geri çekilmeyi uygun görmüşler. Fakat geri çekilirken diyorlar ki biz bu Hristiyanlardan, gayrimüslimlerden vergi almıştık. Şimdi çekiliyoruz. Herkese vergilerini geri vermişler. Demişler ki biz bunu aldık sizden ama başınızda olacağız ve şey yapacağız diye aldık. Şimdi çekilmek zorunda kalıyoruz. Alın vergilerinizi. Adamlar şaşırmış kalmış. Allah Allah. Dünya tarihinde hiç çok nadir görülen bir şey. Güçlü kuvvetli askerler, ellerinde silahlar var, her türlü imkanlar var. Parayı almışlar, üstüne yatsa kim isteyebilir parayı onlardan? Kim başa çıkabilir? Çıkamaz ama parayı verip öyle gidiyorlar. Biz şimdi çekirmek zorunda kaldık. Bu paralarda artık hakkımız kalmadı. Alın paralarınızı geri diye paraları vermişler. Müslüman böyle işte. Üzüm bağlarından üzüm koparmışlar. Bakmışlar sahibi korkudan kaçmış yok. Üzüm bağlarına efendim yedikleri üzümün parasını paçavraya böyle bağlamışlar. Salkımın yerinde duruyor. Adam bağına gelmiş bakmış ki İslam ordusu geçti. Bağda üzümler bitti. Üzümlerin paraları var. Hayran kalmış. İşte Müslümanlık böyle yayılmış. Yani güzel ahlaklı insanların eliyle yayılmış, adaletle yayılmış. Biz ahdimizi bozmayız, onlar bozar sözünden açıldı. Demek ki İslam'ın fıtratındandır cuma günü yıkanmak. Cuma günleri yıkanın o zaman. Bu hadisleri neden dinliyoruz? Tatbik etmek için. Cuma günü oldu mu bir gusül abdesti alın. Ne olur gusül abdesti alırsak işte bu sünnete uygun olmuş olur. Bir, başka faydalarını söyleyeyim. 10 günlük günahı affolur insan. 7 gün, bir hafta önceki günahları 3 gün ziyadesiyle affolur. 10 gün eder. 10 günlük günahı affolur. Onun için gusül abdesti alın, temiz pak gelin. Adam çorabını değiştirmiyor. Çorabını çıkarttığı zaman çirkin kokuyor, olmaz. Tertemiz. Sabah akşamdan çorabını yıka, sabahleyin temiz giy. Ayağını yıka. Ayağına pudra dök. Terliyorsa. O güzel kokulu çocuk pudralarından, şeylerden, parmak aralarına falan dök. Buradaki adamları ezalandırma. Burnunun direğe kırılacak gibi oluyor, geliyor. Efendim. Veyahut yıka burada ayağını şadırvanda. Gıcır gıcır böyle gıcırtısı çıkıncaya kadar yıka güzelce. Yıkadıktan sonra çorapsız gel. Çorapsız gelirsen kimse bir şey demez. Ama pis çorabı giyip de yandakini ezalandırdığın zaman günaha girersin. Adam hangi meslektense o mesleğinin kokusuyla geliyor buraya. Olmaz. Tertemiz gelecek. İslam bak temizlik dinidir. O zaman sevap kazanır. Demek ki bunu yapacağız. Güzel. Misvak kullanacağız. Yanımızda bir misvak olacak. Dişlerimiz temiz pak olacak. Sarılık şey birikmiş olmayacak. Ağzımız kokmayacak. Bıyıklarımızı ağzımıza girecek gibi salıvermeyeceğiz. Kimisi aşağı sarkıtıyor. Kimisi buruyor. Nereden öğrendim bunu? Peygamber Efendimiz azalt diyor bıyığı. Yani bıyık az olacak. Azın ölçüsüne derisi görünecek kadar yapardı Peygamber Efendimiz. Yani kısaltırdı ve ağzın içine girmeyecek. Ne güzel, iyi ki bıyıkları kesmeyi emretmiş. Çünkü yukarısı akan bir yer. Yukarısı akan bir yer olduğu için buranın böyle fazla şey olması iyi değil. Temizlenmesi kolay olması uygun. Sakalı, efendim, sakalın uzatılması. Sakalların uzatılması. Ha, bu da efendim yapmamız gereken bir şey. Hepimiz mümkünse hepimiz yapacağız sünnete uygun. Neden? Kazınması fıtrata muhalefet dolayısıyla kazınması haramdır. Yani sakalın kökünden kazınması haramdır. Onun için sakalı bırakmaya çalışmak lazım. Din adamları, herkesten önce din adamlarının sakallı olması lazım. Vaiz veya müftü veya imam veya müezzin veya kayyım. Tamam. Hadi bakalım görelim, sakallı ol. Yani bu sakalın tıraş edilmesinin tarihçesi çok yeni, eski değildir. Yakın bir zamanda başladı bu tıraş etme şeyi. Tenzimattan sonra filan başladı. Ondan sonra gelişti. Eskiden tabii herkes, padişahlar dahil, komutanlar dahil sakallı olurdu. Sonradan böyle oldu. Sonradan bıyık da kesilmeye başlandı. Şimdi bana çok garip geliyor şey. Böyle hem sakal kesilip hem bıyık kesilince yani insan şaşırıyor bu sefer. Tabii her şeyimizde ölçü hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler, şeriatın ahkamı olduğu için mümkünse bir mazeret yoksa sakal bırakacağız. Sonra mecusilere muhalefet edeceğiz. Peki mecusilere muhalefet edeyim ama Hristiyanlara etmeyeyim. Hristiyanlara da edeceğiz. Mecusilere de edeceğiz, Yahudilere de edeceğiz. Biz kendimiz Müslümanız. Müslüman ne demek? Kendi kendine her şeyi olan bir aziz ümmet demek. Biz başkasının taklide muhtaç değiliz, mecbur değiliz. Üstelik Efendimiz yasaklamış. Kimseye benzemeyeceğiz. Bizim kılığımızın, kıyafetimizin, giyimimizin, pantolonumuzun, ceketimizin veya paltomuzun veya baş örten kıyafetimizin, her şeyimizin kendimize mahsus olması lazım. Bize uygun olması lazım. Başkasına taklit doğru değildir. İslami bakımdan bak, burada mecusilere muhalefet edin diye Efendimiz buyurdu. Başka hadislerde Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet etmek de emrolunmuştur. Çünkü sapıtmış insana uyulmaz. Onların kimisi sapıtmıştır, kimisi azmıştır. Yani mağdub aleyhimdir veya dalindir onlar. Onlara uymayacağız. Hatta biz her gün günde 40 defa farkında olmadan ne diyoruz? Ya Rabbi, bizi kendilerine inam ettiğin insanların yoluna sok. Doğru yola sok. O doğru yola ki kendilerine inamda, ihsanda bulunduğun insanların yolu. Oraya bizi dahil et. O yoldan yürüt bizi, kendilerine gazap ettiklerinin ve efendim sapıtmışların yoluna bizi sokma. Gazap ettikleri nedir? Yahudilerdir demiş Peygamber Efendimiz bir açıklamasında. Sapıtmışlar kimler? Sapıtmışlar Hristiyanlardır demiş. Akidelerini sapıttılar çünkü. Bizim onları taklit etmemiz gerekmez. Taklit güzel şey olur. Peygamber Efendimiz'i taklit et. Neden? Güzeller güzeli. Taklit edersen sen de güzel olursun. Kötü şey taklit edilmez. Lüzum yok. Sendeki daha iyiyken ne diye kötüsünü taklit edeceksin? Senin çok güzel en son model bir araban var. Gidiyorsun 1930'da yapılmış bir arabayı taklit etmeye çalışıyorsun. Bu güzel tekerleri çıkartıyorsun, onları takıyorsun. O güzel aynayı çıkartıyorsun, o paslı aynayı takıyorsun. Deli derler insan. Bu güzelleri bırakıyorsun, eskiyi niye alıyorsun diye. Güzel bırakılmaz. Güzel bırakılıp çirkin alınmaz. Ona da dikkat edeceğiz. O da umumi bir prensibimizdir bizim. Yani bizim Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği prensiptir. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Min yumnil mer'eti en yeteyessere fi hitbetiha ve en yeteyessere sudakuha ve en yeteserreye rahimuha. Bu da kadınla ilgili bir hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemizi rivayet eylemiş. Allah şefaatine erdirsin. Bu hadis-i şerifte buyurdu ki kişinin, kadının bereketindendir, uğurluluğundandır, istenmesinin kolay olması, müşkilat çıkmaması, zorluklara, yokuşlara sürülmemesi, isteklisinin, taliplisinin yokuşa sürülmemesi kadının uğurluluğu alametinden birisi bu. Ve en yetesiyessere sudakuha, mehrinin kolay olması. Bir adamcağız, Müslüman adam, bir Müslüman kadına talip olmuş, yokuştan yokuşa sürüyorlar adamcağızı, olmaz. Çok pahalı şey istiyorlar, mehir istiyorlar, olmaz. Yani istenmesinin kolaylaştırılması, mehrinin kolay az verilebilecek gibi olması ve rahiminin efendim kolay olması, yani evlat yapmasının kolay olması. İslam'da esas evlat yapmaktır. Evlenmeden murat nedir? Asıl murat, hani dedik ya, İslam bazı şeylerin bekçisidir, neslin de bekçisidir. İslam neslin gelişmesini istiyor. Efendim milli gelirimiz azalırmış ki çoğalmayalım. Azalsın, ben kazancımın bir kısmını onunla bölüşmeye razıyım. Peygamber Efendimiz çoğalmayı emrediyor. Peygamber Efendimiz iyi ki öyle emrediyor. Biz iyi ki çoğalmışız. Yunan reisi Yunanlı kadınlara diyor ki aman Yunanlı kadınlar, Türkiye 50 milyonu geçti, çocuk yapın. Onlar çocuk falan yapmaz. Onlar deniz kenarlarında, plajlarda alışmışlardır Avrupalı turistlere hizmet etmeye. Onlar bir şey yapmaz. Almanya'nın nüfusu azalıyor. Yapmazlar. Köpek besliyorlar. Kucaklarında köpek gezdiriyor. Küçücük bir sepet yapmış, içine yastıklar koymuş. Küçücük minyon bir köpek almış. Kim bilir kaç bin dolar verdi. Şey, mark verdi. Efendim sepetin içinde bakıyorsun vasıtaya biniyor. Sepetin içinde işe gidiyor. O da köpek de küçücük gözleri bir oraya bir oraya bakıyor. Veyahut kocaman bir merkep kadar kocaman bir şeyle, köpekle geziyor. Hans otur diyor, oturuyor. Ağız kalk diyor, kalkıyor. Yani öyle de terbiye etmişler. İkinci de bakıyorsun köpeğini elinden tutmuş, efendim şeye, bahçeye götürüyor. Nereye? Köpeğin canı sıkılmış evde. İkinciye kadar gezmeye götürüyor. Köpek de oraya salıverdi mi tasmasını çıkartıveriyor. Bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Neşeleniyor köpek yeşilliği görünce. Hadi öteki köpeğin yanına gidiyor, koklaşıyorlar. Hırlaşmıyorlar. Hayret. Öyle terbiye etmiş. Bizde iki köpek bir araya geldi mi alt alta üst üste bir şey olur. Hırlaşmıyorlar. Öyle terbiye etmişler. Hans buraya geldi mi geliyor. Hırlasa bile geliyor. Yapma öyle bakayım. Dinliyor. Ama isterse öyle terbiye etmesin. Bir köpek birisini ısırsa sahibinin anasını ağlatırlarmış orada. Yani sen buna bakamadın, şey yapamadın diye çok büyük cezalar gelirmiş de, ya ısıran köpeği dışarı çıkartmayacak ya da ısırmayacak gibi terbiye edecek. Onlarla vakit eğlendiriyorlar. O çocuk sevgisi, çocuk sevgisini öyle körletiyorlar. Kıyamet alameti. Kıyamet alametlerinden birisi de kişinin evlat edinmektense bir köpek enciğine sahip olması, ona daha tatlı gelmesidir diyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet alameti, kıyamet, ahir zaman alameti. Çocukla köpek bir tutulur mu? Köpek moteli var. Köpeğin oteli var. Almanya'da gördüm. Neymiş? Sahibi bir başka eve giderse oraya bırakılıyor. Oraya sahibi gelinceye kadar bakıyorlar. Parasını veriyor. Köpek lokantası var. Köpek lokantasına giriyor sahibiyle. Hangisini istersin? Ona getiriyorlar. Köpek orada onu yiyor. Öyle işleri. Yani evet, büyük musibet. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizim memlekette de bakıyorum. Bizim mahallede bir doktor var. Sabahleyin ben sabah namazına giderim bazen. Görürüm adamcağızı sabahın köründe. Daha sabah namazı vakti. Karanlıkta bir bakarım birisi var orada, ne? Bizim doktor. Ağzında sigara. Püf püf püf püf, zaten Ankara'nın havası kirli. Bir de sigara. Elinde de köpek. Köpek bir oraya ayağını kaldırıyor, bir buraya ayağını kaldırıyor. O da onun peşinde. Sabahın o kör vaktinde, soğuk, sıfırın altında bilmem kaç derece, onunla vakit geçiriyor. Biz öyle değiliz. Biz evlat, evlendiğimiz zaman evlat bizim için azizdir, kıymetlidir. Evlat yetiştireceğiz. Neden? O evladım yetişti mi, hayırlı evlat oldu mu, ben ahirete göçsem bile arkamdan bana sevap gönderecek o. Sevap kazanacağım ben ondan. Ümmet-i Muhammed artacak. Biz 50 milyon değil 100 milyon olsak bir başka oluruz. 200 milyon olsak bir başka oluruz. Daha iyi oluruz. Artacağız. Evladımız çoğalacak. Hayırlı evlatlar verecek Allah, versin bize. İnşallah rızkını da verir, rızkını da. Ama hocam işte bu seçimde sayımda 51 küsür milyona çıktık. Efendim milli gelir 1000 doların altına düştü. Çalış. O ayrı. Çalış. Daha bizim bu memleketimiz çok evlat besler daha. Beslemezse Afrika'ya göndeririz. Efendim Hindistan'a göndeririz. Başka yerlere göndeririz. Dünya biraz Müslüman görür. Müslümanlığı öğrenir. Çoğalmaya devam. Atladığımız hadisi şerife dönüyoruz. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Siz evlenin, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi. Bir atladığımız hadis-i şerif vardı. 12. hadis-i şerifti. Kısaca olduğu için arada kaynamış, görememişim, gözüm kaymış. Onu okuyorum. Min hüsni islamil mer'i terkühü ma la ya'nihi. Kişinin Müslümanlığının güzelliği alametinden birisi de işine yaramayan, lüzumsuz, boş işi terk edivermesidir. İyi Müslüman, kaliteli Müslüman, İslam'a sımsıkı sarılmış, Allah'ın emrine uygun yaşıyor. Ne yapacak? Boş işle uğraşmayacak. Bir işte biraz böyle kendisine yaramayan boş bir iş şey gördü mü bırakıverecek. 22 kişi futbol oynuyor. 11 kişi buradan, 11 kişi buradan. Bir kaleci, bilmem 10 tane oyuncu. 22 kişi oyun oynuyor. 20 bin kişi betonun üstüne oturmuş. Ya ya ya, şa şa şa. Yaz kış. Ne işe yarar? beden terbiyesine gelir olur, şunu olur, bunu olur, insanlar efendim işte sporu sever bilmem ne. Sporu 22 kişi oynuyor orada. Ötekiler betonun üstünde oturuyor, hasta oluyor. Betonun üstünde oturuyor, hasta oluyor. Bazen de kavga ediyorlar birbirleriyle. Senin takım, benim takım. Kişi boş işi bırakacak. Bu dünya boş vakit geçirecek kadar çok değil. Bir doktor arkadaşla beraberiz. Diyor ki, hocam diyor, ben hep Müslümanlara dikkat ediyorum diyor, zamanın darlığından şikayet ediyorlar. Vaktim yok, onu yapmaya koşuyor, bunu yapmaya koşuyor. Hep de solculara bakıyorum diyor, etrafındaki böyle şeylere, dinsiz taifeye bakıyorum diyor. Onların da canları sıkılıyor diyor. Yapacak işi yok diyor. Bir elinde sigara, bir elinde çay, höpür fosur böyle gidiyor diyor. Bir şey de yaptığı yok diyor. Neden? Belkisi sorumsuz. Sadece bir 9'dan 5'e kadar bir çalışacak. Maaşı aldıktan sonra akşam ne yapsın? Gece ne yapsın? Evine gitmiyor, kahvehaneye giriyor. Eğlenceye gidiyor, şey yapıyor. Bizim zamanımız değerlidir. Zamanımız kıymetlidir. Boş şeye harcayacak vaktimiz yoktur. Bir şeyin faydalı olmadığını, bize gerekmediğini anladığımız zaman onu bırakıvereceğiz. Terk edivereceğiz. Peygamber Efendimiz'in bazen böyle hadis-i şeriflerde okuruz. Birisine diyor ki mesela, ey filanca sabret, işte şöyle yapma, böyle yapma. Sen benim başıma neler geldiğini biliyor musun filan? Bırakıp gidiveriyor Peygamber Efendimiz. Neden? Baktı ki laf anlamayacak. Bir kere söyledi. Ondan sonra laf anlamadı, hemen bırakıyor. Lüzumsuz. Söyledi ya, başka söylemiyor. Birisi birisine, büyüklerden birisi, ötekisine bir söz söylemiş. Ötekisi büyük değil, avamdan bir kimse. O büyük zat ona bir söz söylemiş, o da iyi dinlememiş sözü. Efendim iyi anlayamadım, bir daha tekrar eder misin diyor. Denir ya umumiyetle, iyi anlayamadım, bir daha söyler misiniz, anlayamadım efendim deyince. Biraz durmuş o büyük zat, diyor ki ben birinciyi söylediğime pişmanım, ikinciyi söyler miyim sana artık? Birinciyi söylediğime pişmanım sana. İkinciyi bir daha söyler miyim? Can kulağıyla dinle. Bu ömür her şeyi 3 kere, 5 kere, 100 kere, 50 kere söyleme ile zayi edilecek bir ömür değil ki. Nasihati bir seferden al, adam ol. Tevbe lazım, tevbe et. Hakkı yolda çalışmak lazım, çalış. Cihad etmek lazım, cihad et. İşe yara. Her gün aynı şey. Olmaz. Müslüman zamanın kıymetini bilecek. 9'da hocam sana geleceğim. 9'da gel. Şu işi şu vakitte yapacağım. Yapmaya çalış. Bir insan yapmaya çalıştığı halde şey olursa, bir mani çıkar da engellenirse Allah affeder. Ama mani olmadan tembellenip de gecikirse cezası var. Sözünde duracak. Müslüman sözünün eri olacak. İşte Müslümanlar bu terbiyeye sahip olduğu zamanlar olursa o zaman ileriye giderler. Öyle olmazsa bu düşmanlar bizden çok ileri gitmişler. Ay'a çıkmışlar. Füzelerle şeylerle üstümüzden uydu gönderiyor. Türkiye'nin üstünden uydu geçerken fotoğraf çekiyor. Türkiye'nin ne kadar buğdayı var, ne kadar mısırı var, ne kadar arpası var, ne kadar yulafı var, santimetre kare fotoğraflardan çıkartıp Türkiye'nin mahsulünü ölçüyorlar. Adama bak, bizim memlekete gelmeden, sadece bizim memleket değil, Rusya, Çin vesaire her tarafı üstünden gönderdiği böyle uzay şeyiyle, satelit dedikleri şeyle, uydu ile fotoğrafını çekiyor. Ve öyle güzel fotoğraflar çekiyorlarmış ki, fotoğrafı büyütüyor, tarlayı gösteriyor. Fotoğrafı büyütüyor, ağacın altında oturan adamı gösteriyor. Onu büyütüyor, ağacı adamın elini gösteriyor. Elini büyütüyor, elinin parmaklarını, şeylerin tırnaklarını gösteriyormuş. Yani büyüttükçe o kadar teferruatı görebiliyor. Tabii ilk önce o resimden bir bakıyor, düz bir araziyse aldırmıyor ama önemli bir şey varsa onu büyütüyor, orada ne olduğunu anlıyor. Tepeden aşağıdaki harabeleri tespit ediyorlarmış. Yani hani o antika harabeler şeyleri falan buluyorlarmış. Düşmanlar böyle çalışırken, Allah'ın düşmanları böyle çalışırken ve bu bulduklarını da insanları öldürmekte kullanırken Allah'ın dostu olan Müslümanlar tembellense Allah razı gelir mi? gelmez. O halde Müslümanlar da çalışkan olacak, prensip sahibi olacak, temiz olacak, pak olacak, efendim Allah'ın istediği gibi kul olacak, çalışacak, çabalacak, cenneti kazanacak. Allah-u Teala Hazretleri uyanık, has haris, hakiki Müslüman olmayı cümlemize nasip eylesin. Bilütfihi ve kerefihi. Fatiha-i Şerife, meal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyel ümmiye ve ala sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyel ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kısa bir aşırı şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mü'minûne vel mü'minâtü ba'dhum evliyâ. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، الحمد لله حق حمده، نحمده بجميع محامده، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين، İbadetlerimizi ve taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı, okumuş olduğumuz hadisi şeriflerimizi, ilim meclislerimizi, hatmi haceganımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. İkramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane fakirane hibe ve hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri nail eyle. Amin. Cemalini görmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Sair-i Enbiya ve Mürselin ve cümle Evliya Allah'ın ve hasreten Ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Verese-i Enbiya olan Sadat ve Meşayi Turku Aliye'mizin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Turku Aliye'mizin sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratından müteselsilen üstadımız hocamız Muhammed Said Kutku Hazretlerine kadar güzeron eylemiş olan silsilelerinden gelmiş geçmiş olan cümle mensubininin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eledik vasıl eyle. Ya Rabbi ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, ahbabımızın, yaranımızın, sevdiklerimizin ruhlarına ikram eyle. Hatimleri okuyan kardeşlerimiz hangi niyetlerle okumuşlarsa onları hasıl eyle. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, beldemizin medarı, iftiharı, sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullahın, mümininin, müminatın ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve haseten camimizi yapan ve yaşatanların ruhlarına ikram eyle. Amin. Sair mümininin, müminata da Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan zamanımıza kadar geçmiş olan cümle mümin kardeşlerimizin ruhlarına da ikram eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden memnun ve mesrur eyle. Hem onların hem bizlerin derecelerimizi ve mertebelerimizi yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri hıfz eyle. Amin. Baid ve beri eyle. Amin. Ya Rabbel alemin cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Cümlemize helal, hayırlı, pak, tıyıp kazançlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bedenen, malen, senin yolunda hayırlar yapmayı, cihad etmeyi nasip eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp tabi olmayı, batılı batıl görüp ondan korunmayı nasip eyle. Amin. Ahir zamanın fitnelerine uğratma. Amin. Nefse şeytana esir eylenme. Amin. Ya Rabbel alemin Mesih-i Deccal'in fitnesinden mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin mümin salih kullar eyle. Amin. Beldelerimizi düşmanlara çiğnetme. Amin. Her çeşit semavi ve arazi afetlerden mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, mazlum mağdur kardeşlerimizi zulümden, gadirden kurtar. Amin. İstilaya uğramış beldelerimizi tekrar kazanmayı, kurtarmayı nasip eyle. Amin. Ezanların sustuğu yerlerden tekrar ezanlar okumayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyanın her yerine senin dinini, varlığını, vahdaniyetini tebliğ için götürmeyi nasip eyle. İslam'ı yaymakta çalışmayı nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'e hüsnü hizmet etmekte bizleri şerefyab eyle. Ya Rabbel Alemin, sünneti ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Son nefeste imanı kamil ile cennetteki makamımızı göre göre, Resulullah'ın cemalini göre göre ruh teslim etmeyi nasip et. Ya Rabbi, ilk girenlerle bizleri de cennetine dahil eyleyip, Havz-ı Kevser'in başında Efendimiz'e mülaki eyle. Senin cemali, bağ kemalini gören bahtiyar kulların zümresine bizleri de dahil eyle. Bi hürmeti esmaike hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba Muhammedin'il Mustafa ve bi hürmeti hatmeyil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Çal bırakırken hanımlara sormak lazım mı? Hayır, gerekmez. Yani Allah'ın emrini sormak için, yapmak için başkasından izin almak gerekmiyor. Hanımların gönlünü başka türlü hoşnut edersiniz, olur. Birisi sormuş ki, sakalı az olan, çok olan nasıl olacak? Ne kadar çıkarsa o kadar bırakır. Kimisinin şurasında oluyor, kimisinin şurasında oluyor. Olabilir. Allah'ın yarattığına diyecek bir sözümüz yok. İki kardeşimiz dertli. Diyorlar ki, şu yılbaşı denilen tuzaktan kendimizi ve kardeşlerimizi nasıl koruyalım? Efendim, birisi de şöyle yazmış, yılbaşı denilen şu meclisi adetinden bahseder misiniz? Kaç gündür? Cuma'dan beri bahsediyoruz. Cuma'dan beri aklımız, fikrimiz kardeşlerimizin bu işlere bulaşmaması, başkalarına da söylemesi gayrimüslim adetidir. O adetlere Müslümanlar uymaz. Bizim kandil gecelerimiz var, bayram günlerimiz var, bizim ne zaman hayır yapacağımız belli. Diyor ki birisi de, yani o gece için maaşına yılbaşından dolayı ayrı bir zam yapmak, bir para vermek uygun olur mu? Olmaz. O parayı alırlar, içkiye yatırırlar. Günaha siz girersiniz. Başka zaman verin. Kandilde verin, mevlütte verin, Ramazan'da verin, bayramda verin o vereceğiniz parayı. O zaman vermeyin. Yani yılbaşı geldi gene bize patron para verecek demesin. Dedirtmeyin öyle. Acizane benim kanaatim o. Halk arasında şalvar giyebilir miyiz, cübbe giyebilir miyiz? Giyebilirsin tabii. Daha rahat oluyor, iyi oluyor. Efendim, serbest piyasadan, banka fiyatından biraz yüksek döviz alınabilir mi? Alınır. Bu alanla veren arasında bir şey. Yani mecbur olmazsa kimse fazlaya almaz ama alınırsa dinen bir mahsur olmaz, bir şey olmuş oluyor. Efendim, bir kızla bir erkek arasında nişan yapılıyor. Sonra bir sebeple bu bozuluyor. Efendim, getirdiği hediyeleri iade etmek lazım mı, değil mi? Hediye olarak verilmiştir ki iade edilmesine bir şey yoktur. Ama şartlı olarak verilmişse şartlara riayet edilmesi lazım. Yani galiba bu devirde öyle hediye verildiği için kimse de vermiyor. Böyle bozulduğu zaman geri gelmiyor iş. Belki veren de çıkıyordur ama esas itibariyle hediye olarak verilmişse hediyenin şey yapılması gerekmez. Sünnete uygun saç mevzunda bilgi verir misiniz? Peygamber Efendimiz saçlarını bazen kökünden tıraş ettirirdi, bazen de uzatırdı. Efendim, kulakları hizasına, ensesine kadar indiği olurmuş uzattığı zamanlarda. Efendim, ikisi de mümkündür. Yalnız hadis-i şerifle yasaklanmış olan bir kısmını alıp bir kısmını bırakmak diye bir şey usulü var. Mesela ta tepesinde bırakıyor, buralarını tıraş ediyor. Veyahut daha başka bir şekliyle bunu yasaklamış Efendimiz. Bu tarzda yapmasını yasaklamış. Kesecekse tam kesecek, yapacaksa bırakacaksa bırakacak filan. Birisi soruyor, efendim ben kadın iş çamaşırları imal eden mağazada çalışıyorum, paketleme ve taşıma işleri yapıyorum, caiz mi? Caizdir, mahsur yoktur. Efendim bu hükümetin parasıyla hocalık yapılmaz diyorlarmış. Bu paraları efendim kötü yoldan geliyor diyorlar. Cevabı nedir? Yapılabilir, mahsur yok. Bu seferki şeyi okuyun, İslam Mecmuası'nda Mehmet Emin Er Hoca'nın şeylerini okuyun. Efendim, Kuzey Kutbu'nda 3-4 gün gündüz, bilmem şu kadar gece burada yaşayan insanlar nasıl namaz kılıp oruç tutacak? Efendim, diye soruyorlar. En yakın yerde, yani aşağılarda, Kuzey Kutbu'nda olmayan daha aşağıdaki yerlerde nasıl kılınıyorsa onların saatlerine kıyasen onlar da kılacaklar. Nereden çıkartıyorsun bunu derseniz, Peygamber Efendimiz buyurdu ki kıyamet alametlerinden, güneş batıdan doğduktan sonra efendim gene batıdan batacak. O zaman gece namazına kalkanlar, gece namazına kalkacaklar, yatacaklar, gene kalkacaklar, bakacaklar, gene efendim öyle gene kalkacaklar, gene öyle, çünkü dengesi bozulmuş olacak dünyanın. Öyle devam edecek iş. Öyle devam edince namazları nasıl kılacağız diye sordular. Saat hesabı kıyaslayarak kılmalarını söyledi. Yani uzadığı zaman gene eski usul kılmalarını söyledi. Oradan anlaşıldığına göre kutuplarda gece gündüz teşekkül etmiyorsa bile, onun daha aşağılarında, biraz aşağı yerlerde teşekkül eden şehirlerdeki vakitlere uygun olarak kıyasen o zaman aralıklarında kılacaklar. Efendim, bazı kardeşlerimiz tarikat ve tasavvuf ehli olanlar şirke girmektedir diyorlarmış. Efendim, bazıları da rabıtayı mürşidi Allah ile kul arasına başkasını sokmak, vasıta yapmak diye tehlikeli kabul ediyorlarmış diye şey yapıyor. Bunların aslı esası yoktur. Yani onları öyle söyleyenlerin aslı esası yoktur. Şirk denilen şey kitaplarda belli yazılmış. Yani ilmihal kitaplarımızda vardır. Efendim, ilmi kelam kitaplarımızda vardır. Şirk, Allah'a ortak koşmak. Uluhiyette ortak koşmak, Allah'tan gayriye tapmak manasına geliyor. Şimdi bir erbab-ı tasavvuf, yani zikreden, Allah'a daha çok ibadet eden, hadis-i şeriflere uygun yaşayan bir insanın şirkle ne ilgisi var? Bunun o öteki tarafla ne alakası var? Bu neye benziyor? Dam üstünde saksağın demiş adamın birisi. Efendim, arkasından vur beline kazmayı. Yağmur çok yağıyor demiş birisi. Ötekisi de vay sen bana ördek dedin diye kavgaya tutuşmuş onlar. Ya yağmur çok yağıyor dediyse ördek demek değil ki, o hiç alakası yok ki arada. İlgisi yoktur. Tasavvufun ve tarikatın ne olduğunu ilmihal kitaplarına açıp bakın. Mesela itimat ettiğimiz alimlerden Halil Güneş Hoca Efendi. Halil Güneş Hoca Efendi'nin kitabında açın, güzel günümüzün meselelerine fetvalar diye iki cilt çıkartmış, Allah razı olsun, bir cilt daha çıkartacakmış. Açın bakın meselelere, evinizde bulunsun, günümüzün meselelerine fetvalar diyor, bulunsun, bak orada nasıl anlatıyor. İslam ilimlerinden birisi de tasavvuftur diyor. Nasıl tefsir bir İslam ilmi ise, nasıl kelam bir İslam ilmi ise, nasıl efendim hadis bir İslam ilmi ise, o da bir İslam ilmidir. Yani artık bunun üzerine ne kadar konuşsak şey. Pekala. Evet, şeyler, sorular çok oldu. Müddetimiz dolduğundan bizi mikrofonun başından çekiyorlar. Onun için başka yere gideceğiz. Kusurumuza bakmayın. Allah hepinizden razı olsun.